Book 2 55 فين دك فين؟ العمل لابوري. ما هي وظيفتك؟ كيو استاس فيا بروفيسيو؟ وظيفة زوجي طبيب. Mia edzo estas kuracisto. Ana ashtaghil kamumarrida hatta muntasaf al-nahar. Mi laboras duontempe kiel flegistino. Qariban sanataqa'ad. Ni baldaŭ pensiuliĝos. Lakin al-dara'ib murtafi'a. Sed la impostoj estas tro altaj. والتأمين الصحي مكلف. Kaj la malsanul asekuro multe kostas. ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ Kio vi iam volas iĝi؟ أريد أن أصبح مهندسا. Mi ŝatus iĝi inĝeniero. أريد أن أدرس في الجامعة. Mi ŝatus studi en universitato. أنا طالب متدرب. Mi estas stagianto. لا أكسب الكثير. Mi ne gajnas multon. أنا أتدرب خارج البلد. Mi stagas eksterlande. هذا هو رئيسي في العمل. Tio estas mia estro. لدي زملاء لطفاء. Mi havas afablajn kolegojn. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. Tagmeze ni ĉiam iras al la laboreja restoracio. أبحث عن وظيفة. Mi serĉas laboron. صار لي عام عاطل عن العمل. Mi estas senlabora de jam unu jaro. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. Estas tro multaj senlaboruloj en ĉi tiu lando. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.